اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله كنجم نبي ngendi ko mengkene sopo ngrekso salat limang wektune Gusti Allah bakal mulyaake kanthi limo perkarane kanthi limo perkarane nomor siji bakal jember rizkine kanggo ibadah marang pangerane nomor loro ilang siksa kubure padang jembar kuburane padang jembar kuburane nomor telu Gusti Allah mulia ake nompo kita kanti tangan tengene nomor papat podo ngewot umate lirkatio kilat umpamane nomor limo Gusti Allah mulia ake tanpo hisab lebu ing suwargane mungkin reksa sholat limang wektune amri kuat lan jejeg agamane Allahumma salli wa sallim ala sayyidina عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.